العربية لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. لدينا مخدد سورة شورى تفصيل بيان شيء سورة زخرف الشروع دي دوارو سورتنو يوبل سرا مناسبت واضح اور معلوم دي مکی سورتن دي اور تاس معلوم دا چه مکی سورتنو مضامین اس بات توحید یعنی دو وحدانیت دا اللہ تعالی دی مختلف دلائل سرا دلائل نقلیہ پا دی بیانی دی عقلیہ بیانی دی مثالن سرا مضاحت دی مسئلی کی دی دیمہ مسئلہ دا رسالت وی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت تصدیق وی ورسرا حقانیت دا قرآن مجید بیان شی کہ دا قرآن اللہ تبارک و تعالی را لے گلے دے اور دارنگی دا صدا پارے را لے گلے دے آغا غراض اور مقاصدم دا قرآن بیانی دی کہ دا دا دے امت رہنمائی کی فکم امور کے دا قرآن دا دے امت رہنما دے زمان دا زندگی کی سمر شعبی دی پہار شعبہ کے منتحد آیات حاصل دی دا قرآن او دا حدیثنا کہ دلتا باستا زندگی پدی تری سے سرائی دلتا باستا زندگی پدی تری سے سرائی اجتماعی زندگی اور دا انفرادی زندگی ہر قسم ہدایات منتا قرآن بیانی دا معلوم خبر دا تا اغا مرکزی مضامین اور خاص کر مسئلہ دا معاد کی آغاد دے مرگ نرسو بیائی و جون دے اور اغی کی بات ہمون دا آمال مطابق فیصلی کی گی کچا ایمان روڑی دا غپ حق کی بسنگ فیصلی وی اور سوچ کے پکفر بان اچلت پاتے شیوی دا غیر فیصلہ با سنگ وی اور دارنگی دا کافرانو چکمی شبھی وی اعتراضات کی سوالات کی داغی جوابنا ہم بدی صورت کی لکسن کی دجینا مخ کی صورت کی ہم داغی دا شبہ جوابنا بدی کی ہم داغی دا اعتراضات داغی داغا توافمات جوابنا اللہ تبارک و تعالی ورکی واضح دی مناسبتنا دوار صورتنا کمیت کی دلائل عقلی نقلی بیانی کی تو وحدانیت دچا باندے دا اللہ تبارک و تعالی باندے دا سے دلائل دی کہ خصم ہم دا منی کہ او دا کار ما پیوا دا اللہ تعالیٰ نا بل تو نشی کولے دا غی بیان ہم پدی صورت کی بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم. لذی معنی سو ذرا بیان سو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم دے پمانا دے باندے دے پمانی باندے اللہ تعالیٰ خفو دے اسرار دے متقدمین و متاخرین و مذهبنا سو زلا بیان شوی دی دلتا حاد حاوی الحجج ندی کم ذات کیا غا پا هر مسئلہ باندی کیا غا هر مسئلہ دا باغی باندی دلائل بیان کری دی دلائل ایسی دی اور دارنگی چی دی چاس دی مقابل اعتراضات کی شبہات کی نماہی الحجج دا غی اغا دلائل ختمون کے او باطلون کے دی تاک سمیں پدی کی دا کافرانو قرآن سے غمن کا تمام ہدایا زمین باغی کی کدا عبادات و مسئلہ دا کدا معاملات و مسئلہ دا کدا اخلاق و مسئلہ دا مطلب دادی کہ ایمان اور اسلام تم رشعبی دی نا غطول شعبو کی منتا ہدایات حاصل دی المبین مانا دا خرق و منتا بیان ہو دی انہا جعلنا ہوتا جعلنا پا مانا دا انزلنا پا تحسین سرا من رو لے گلو دا قرآن مجید قرآن عربی یا پا لغت عرب ہے دی عربی بہترین لغت دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا عربی ما قرآن عرب ہے دی جب رشاد را جنتیان و حغم عربی دا بیان دا سفر قدینکم مطلب داری کہ اول مخاطب تو قرآن عربو اللہ تبارک و تعالی ہم پا دب جبت قرآن دیر پار روزی گلو کچرتا بل جبت راغلے لینا غیر پارا بظاہر بغت والا سو کیا من سو کی دا بل جبت دے نا زمان پدے بانے پوئی گنا کدا زمان جب کے نا داسے بو داسے بو دا بانے مانے دا حضورنا مدرونا دا قطن جو موت آتم دا جب ایسا گول اور پدے پوئی دل دا کورے قرآن میں دکھا بہترین ہے جبالا اور سر پارا اللہ تعالیٰ قرآن لالے چلے دے دیر پارا لالے چلے دے کتابوں میں سجایا جاتا ہوں انتبہ جدو منجی لعلکن تاکلون دیر پارا کتاب تو کوئی شہ پدے زان پدے مضامینوں بانے پوئی گئے یا جو سلے کی پر مضمون کوئی شئی تاکہ نرس عملی میدان آتا دیر آسان ہے سکنے اور سلے پر کم مطلب کو اشے دے یاد اس پاس ہے اگر بیا پاکی بانے عمل کئی کہ پوہ نہیں نا خرید یا سلی عمل سے نہ کئی دیر پارا سیبا کتاب تو کدی کوئی شئی زان وقت کوئی سوائے تھا دا قرآن دا دیر پارا دے اور سبا لگا حضرم سے بھیجی یعنی کہ پدائے زبے نہ کوئی دیں الفاظ میں زک ہے معنی میں زک ہے احکام میں زک ہے ماں کے کم ہدایت رول کی داخول معلوم ہے اور دلی مطابق زندگی کے رول وہ ان نہ ہوا شرف بیا نہیں تو قرآن خاں بھی تو شرافت فضیلت ہوئی وہ ان نہ ہوا بتاخری کردا قرآن و مجید بھی ان میں کتاب کو لوہے محفوظ کرے لوہے محفوظ کتاب کو خٹو خٹو کلمات بھی کرے بیدا تمام قرآن و مجید کا لوہے محفوظ خبر ہے لوہے محفوظ تو اڑو کے شہر ہے یو یو حرف دے تو کوئی صاف بغیر پہچان وقت کی کلی شوے دے بیا ہوں اگر تو اڑو کے شہر ہونے رہے قرآن سولا کی لدینا منکرہ لعلی خامخال شان والا شریف علی کل تک مانا دے شریف کرے لا قرآن مجید شریف سے لوے شان والا حکیم اور خمستم اور مضبوط سے ودی کی تغییر تبدیل نراضی اللہ تعالیٰ وعدت دے رہے حفاظت کرے دا موت آتے ندف رہے ہیں کمین و من بدا کرو ستار پتار کرو اللہ تعالیٰ پکر دا ہی وعدت حفاظت کرے دا حکیم مانا خون من دے چاہ دے دو حکمت نے حکمت نو والا دے یہ قرآن کی چکم بیان دا حکمت نو دے حیران دا شہر کافران جون کی دا قرآن نا اغی مقبول علولو دا اغی پا قائدو باندے ضربو گزار بے اور کو دا اغی عقی دولا دا اغی چکم نظریات و قرآن بالکل اغا نظریات تس نسکلی دی دا اغی بگی چیرا دے قرآن بگئے قبل قرآن دی یا دا نرے لیکن اسی نا قرآن بیانی کی اور کم مسائل دا سیوی کم اخلاق بیانی چمن کیا اغا اخلاق نہیں نو بعض مسلمانان پس سبب دا نا پوئے سر سندے کری کی جدا قرآن لی دا مسئلہ بیانی نو زمان صاحب ہو جنو قرآن گوری اغا بیان دا مسئلی پری کیا دا اغای پا زمانے کیوں اغای بوچ پا دیخا پا دیدن اللہ تعالیٰ ہوئی فنظری بو بہن کو تو ذکرا آیا وارو من ساتھ نرا قرآن سرخن پارو لسرا بل ترخے وارو اولی دے اجل انکن تم قوم مصری تھی دے دیو جن کتا تو قوم مشرکان یہ دو قرآن دا نصیت پتا سبان دے خنن لگی دو قرآن دا کنائل پتا سبان دے خنن لگی قرآن کتا سبانی کمرت کئی جا پتا سبان دے خنن لگی رستا تو خن لگی دو دو جن اللہ تعالیٰ جا قرآن بل ترخ بل دیرا لیگا نا خط اندر لیگا تفن لے اج لے ان کن تو دا ان دے گرے گا لگے ہو جانا جتا سسرے رو قوم مشرق ہوں گے نستاس دو جانا نبی بیان بکل قرآن جاری ساتھی تو کسی پتا تے نمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ تو سلی ورکے نبی علیہ السلام پر جنی بجے آسفہ پڑھے تو رو زمرا محنت پہ پڑھے خلق و بانے کو اور جنہے خلق و بھائی مان نہ روڑو دو نبی علیہ السلام بڑھے جات سفر کے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پخلا دیو وكما ارسلنا من نبي دير نزل دي من پیغمبر اخر اول لم بنو متن لم بنو قوم نتا صافنا مخدم دين انبياء دي يو لا تلي دي سرا كم شار دان بیا کون دي متن قوم نتا راغلي لیکن وما ياتيه نبر اخر دو قوم نتا من نبي هس يو پیغمبر الا كانوا به مغرو بدا خلق دغه پیغمبر پر يس راضي و وشت کو نتي دو کو وشت خنداب اور سرکولا کما اس طرح قوم ہو لیکن سنگ اس طرح قوم تاثر خندنے کئی دو سکئی سکریے کئی نو دا سے سیبا مخشنو امتنو ہم دا قول انبیاء سر گڑی لیکن آغا انبیاء صبر کرے ہو اللہ تعالیٰ غیر کامیابی اور کرے ہو تب ہم صبر کہے پل کار با کہے اللہ تعالیٰ با دی دین لپسول دینوں باندی سور کے غلبا اللہ تعالیٰ وعدہ پورا با فا اہلکنا نا غیر چا مستقو لنا اللہ ما سوکلو فا اہلکنا حلاک لمنگا اشد منہم سیوا تو دینا بدشان بس کے پتاقت اور پگرف کے کہ دینا اگ کسان پتاقت اور پگرف کے بتش مانا پہ حملہ نسل و طاقت کے سیوا ہو آجان اور آجان تھا سوز ظلم مسئلہ تیرا کا کہ اگئی بے من اشد منا کوا اگئی بچ رہے پلا پنج ازمائی کولا سوچتا کہ من سر پل قوت ازمائی من نہ سوچ زیاد طاقت ورشتا نہ سوچ نہ کو کہ دستا سل طاقت کا درکڑے دینا اگر چھو بس عمرہ طاقت ہوں اگر بس عمرہ زیاد زوری اگئی سر اللہ سوکلو جسم متکبرین معمولی ہوا کمزور شہر یا غیب راوس خدای ور رسول نو دلتم اللہ تعالی فاہلکنا من ہلاک لا اشد منہم زیاد سخ منہم دے مکی والوں نے بدشن پتا کتو کرے کو ہم لگے اگے جدی نڈی سخت اگے میں ہلاک کری دی نو کدی ہم دا سینہ اللہ تعالی وی ایمان کو دی ور رسول کو آسمانی زمین یا غابو نہیں گرا گلی اللہ تعالی پتہ غزوات کی بیاری سر سکڑی بتا سو مسائل ٹول مکی پہ و مغا اور دارنگے تیر شوی دی مثل الاولین مثل الاولین سے بدل تے تیر شوی دی سچے اغه حالات نمونی دلم برو خلقو مثل په معنا د نمونی سره دی نمونی موجود دی چې هغه سره الله سکڑی دی سر بون کوي ولا ان سال تهم رنده دلیل توحید باری تعالی باندې خدا دلیل عقلی دی ولا ان سال تهم او کته تفوس کې اے پیغمبر علی سلام د خلقنا چې الله سره شریکان نی سی کوم کسان چې الله سره شرک کوي ذات صفات کې نو کته دای نه تفوس کې من خلق السماوات والارض وشا پیدا کړی دی د اسمانونو او زمکا دا معلومه خبره ده چې دای دانش ویل زمونږ د خدایانو پیدا کړی دی دا خدایان ګډاګي کوئی پرونی دي او زمکا اسمان د کمې زمانی نه دي لا یقولن خامخا وای دا کا کران دی بخا مخا وای خلقهن پیدا کړی دی د اسمانونو او زمکه العزیز هغه ذات چې زور اور دی په بادشاہ په لګي العلیم اور عالم دی په تدبیرات او تمام کو الله تبارک وتعالیٰ ته پار سے علم شتا دی په خپل په دیوان اقرار کوي چې دا کار الله کړی دی مونږه او نه زموږ خدای انده نه کړی الله دې ته تنویر دې دلیل ویل کې وضاحت ته دغه دلیل کوي خو وضاحت چې موته په دې شو الله دې الله غزا ته جان له کوم اربا چې ګرځولې دا صاف را پیدا لري پر داسمه کا مهدن بسرا دا یو فراش دې بسرا دا یو قالین دې جی فرش دې لاندې زما کا فرش دې اسمان په چت ما تاسو وي چې بس یو کمره لا جوړ کړه او موږ تاسو ټول باغ یو کمره کې ناشې دا د دنیا مخلوقات په دیری او ټول د الله کندر چې اندي حجعل لكم او بیا پیدا کړی دی الله تاسو لپاره په دې ځمکه چې سبلن لارې سمندرونو کې لارې دي تاسو معلومات وکړي په ځنګلو کې لارې دي تاسو وګورئ په اوچ لارې دي درته معلومې دي غرونو کې لارې دي هر ځای کې الله تبارک وتعالی د آمد او رفت لپاره لارې داسې جوړې کړې دي چې تمام مخلوق پټ نشي ګورئ تاسو هر ځای شته سره پاره لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو ورته هغه مقاصد خپل ته مطالب خپل ته چې تاسو کوم مقصود په سفر کې دي دا د سمندري لار ده دا د چیرې هوایي لار ده دا د ځنګلو کې لار ده دا په اوچه باندې ده او دا په هوا ده دا په غرونو ده چې کوم ځای ته ځي معلومه خبره ده چې دا نظام چا قائم کړی دی سب الله تبارک وتعالی چې تاسو خپل مقاصد ته ورسئ لعلکم تهتدون چې تاسو حاصل کړئ مقاصد خپل په سفرونو کې پوره صحیح نه دي ته والذي الله غزا تنزل من السماء وريد اسمان نمان هو خود قدر ان پر مقدار باندھے کہ سم دخل کو ضرورت تے اللہ تبارک وتعالى داغي مقدار کو برانا رہو رہی اور ابچرا والے نو گریا تو ساتھ داغي دن زباران انسان دے تیرے کلا دانا دے پہ غزل باندھے براشی تے برانا پہ غزل باندھے براشی دل تے خانہ دار دا خراب کریو اگے سڑک چتا پوری دے خدیا نخری سڑی سڑی کی نو معنی دا کہ اندازے سرا کہ دخل کو سمرا ضرورت تے ددی دے پٹو ضرورت تے داسی اور پسیش اللہ تعالی دا اسمان نو بورے پان شرنا دی اللہ تعالی وے تازہ کو منجا پدی ابو سرا دشر وی لکی کی جندے کو تخ مراد تے تازہ کول لکھا تازہ کو من پدی ابو سرا بلد تن بلد کو مارا دا مکان سرا دس مکے سرا مے تنو چا اوچھ سمتا دا اے شیف کی نشتا اللہ تعالی وے باران ہو رو ردا کرو تازہ شی یا تاسو پکے گورے کنا دا گلان دیو دا پسنے دیو دا داتی دی کذالک تخرجون اللہ تعالی وے دارنگ بتا سو اسے شی دا قبرون نا بس دا دلیل لے لگا اوچھ سمکا وا خدای تے باران کو آو او باغی کے دا ہر سو شو دکتے سے بقرب قیامت پر بارانو نہیں او بیا کہ اللہ تعالی حکم کی دا ٹول بمن دے کرون دا خیر رو پشان رو دی دا سے بتا سوم رو جائے دا سے نشے کولے کہ تے تاسے بعد بعد الموت نشتا دا دا غی نمونہ دا والذی اللہ غزا تے خلق الا فاج کلھا چ پیدا کری دی دا سام ٹول دا تمام اصناف دا تمام انواع دا تمام اقسام دا چا پیدا کری دی اللہ تبارک و تعالی ہر یو شے تے تاسو گرے زان زان نو ادا زان زان سن سے زان زان سپم دے کپدی بوٹو کیری کپا حیوانات کیری کپے انسانانو کیری کپ چنجو کیری کپ مرغو کیری جوا دے بوٹو کرے مخاص تو ہے وجعل لكم اور بی اللہ تبارک و تعالی پیدا کری دی ساتھ ر پارا من الفلکے بیڑے جازونا اٹ پٹ جازونا دی سبب فل پمانا دے بیڑو سرا کشتو سرا جازونا سرا ولن عام یو دا حیوانات نا ما تر کبون حاجہ تاسو سوری گئے باغی اللہ تبارک و تعالی گورے یو طرف تا بے جان سدن اللہ تعالی دے سورلے دے پار گرزول جی بے جان تھی جنے ودی کی موٹر رانی لارے رانی جازونا رانے پکے دا ٹول سی سنا کیا گا اللہ تبارک و تعالی زمن گو ساتھ رسولت دے پار دا مدرف یو سلسلے دے گی اور دے نور کی جاندار رانے انعام جاندار کیوں گورے تاسو چکم سدن اللہ دے سورلے دے پار پیدا کری دی اور پاکی بانے بوجن اوڑی شی زمن گو ساتھ مخی تیری دے حیوانات دو گورے کرے کی یو کی خاچٹ ہوندا اور مزی او گاڑی چلی دی دو سوا پورے پکے چولی اور کشتے نو باتی دغم دی کنا حیوانات اللہ پیدا کری دی سوری گا پی خپل پوجینا پی راکھا دادا اللہ تعالی انعام دی که انعام ندی خوا مخی فل ذکر کزا کاغا جنی ندی خوا آبی جانا کاغا تفرید یا کوش کنی بیار تجیلی پاسی جنی ندی اوش چکل اطاف سکا ہے راس دی سورلو تو رکھے جائے واقع کا سورلی سے کل لے موٹر سے کل لے اوکا ندلتا آس سے اوکا دا پلین کوش سے اوکا دا سی جنی ندی چکل سڑے قدم حقی تجدی کنا ریکاب کی ریکاب خود دی سورلو سر تعلق ساتی او دانور دا سری دا سور تو دا ڈالی مالی وغسی چی سڑے بکی خود دی نو دغی بانی چی خود دی کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نو چی بیاتین الحمدللہ بوئی او بیاد آگین رسط بدا دعا ہوئی چی دا کمرا روانا دا طریقہ دا دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت عمل لا نقل کرے دے چی خود دی دا سی کنا اگا پیدان خوندہ چی سڑے بکی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم چه څنګه ورکوغته دي الحمدلله چې څنګه چې خمس مهین شي نو سره پسې سبحان الذي سخرنا هذا اگر دې کې ګڼ الفاظ راغلي چې خدا تعالی طریقه ده مونږ ته دایا دیږي نو بس سنت باندې به عمل او شدا ترتیب دی ها نو دې کې سړې بیا سوکي دا الله تبارک وتعالى دا غنیمت استحضار دی چې الله تعالی ګوره تا مال څنګه تنظیم کو لږ وخت بغیر د تکلیف نه دل تلاشم ال تلاشم دې وخت کې سړی ته اندازه لګي چې دا پیدل مزل له غونډه کوټې د لارې نه تر دې پورې کې ځکه ګاډي بند کړې وي نو سړی ته بیا د دې نعمت چې دی کنه د دې قدر ور ورشي چې الله تعالی موږ نه پوهېږو دا خو ګوره لږ ساعت کې داسې وشي داسې وشي دا لوی انعام د باری تعالی دی نو موږ څه کوو لتصو علی ظهوره دې لپاره چې تاسو کېنه برابر علی ظهوره په شاګانو دغه حیواناتو په سیټونو دغه نورو سیزونو کم سیټ دې کم شادا کم کورسیرا دا هر شي ځان ځان نه تنظیم دی کناریو کې ځان نه شي لګېدلی چې کېنه سمت کرو او بیا زړه کې یاد کړئ تاسو نعمت ربکم نعمت نظر خپل زړه کې داسې یاد کړئ چې الله تعالی دا سیزونه خو تاسو هم تا دي کړي دي دا چې هاتیانو ته وګوره هغه هم الله تعالی د انسان تا دي کړي دي سوچ وکړئ اسې برې چې پلار راځي یادې خو خبر یې کنه دومره خو د هغه کفري سیوا یلو یو چا دومره مستي دي ابلاګانې به بولي دي په زور خو بغیر چې پلار راځي دي خو الله تعالی تا دي کړي خوانو ته وګورئ تاسو یو پیشو چې مسلیو کې قابو به نه کی الله تعالی دا دومره حیوانات دا پاتې کړی دې وخت کې هر یو انسان بیا حضرت له غونته د الله تعالی دا نعمت استعمال کوي الله تعالی دا خو تعالی انعام را کړی دې انعام او نه خپل چې غیر عقل جوړ کړي او کا اخر ور کړی چې ازوان سورې دې اول تک هغه ور کړی کنه اول بعد تو په مولي سورې دې نو ما صاحب مې څه چلې چې در سره بحث کړي او جن په څه کې نه ته چې ما خو نه اوسه نه هغه خبرې درې قیامت پر دې غړي ګره چې په ټکړي نو کلیګه باندې دې حدیث وګورئ ثم تذكرون نعمت ربكم بیا پسرون کی تاسو یاد کیا نعمت درب اگر نعمت سے لکھتا کائنات اللہ تعالی دا لوی لوی جازونا دا لوی لوی بیرائی دا نور انداری تو گوری تاسو ما تب جیدہ گنو یحساری دا نور سیزونا کنا پریدا دا اللہ تعالی تور مشو مشو بنا سی دا سی دا سی بازی پا فکر میاد سی دا نعمت درب یاد کیا خکلا عزت بغیتم کلی چی تاسو برابر کینے کینے نو دی وقت سوچو منگا دا سوچنے سو منگا جی توفیجو فرلائی توفیجو خدا سوچ قطع انزمونی الله تعالی وینه کنه ته دی وقتی د دغه نعمت استعمال وکړه وتقولوا اوای به تاسو په ځل کې به الله تعالی د نعمت استعمال او په شپه باندې وایي سبحان الذي پاک دی هغه ذات لپاره پاک دی هغه ذات د شرک نه د یعنی الله تعالی د پاره په هیڅ طریقې سره د شرک نه استعمال سم سم د شرک دی الذي هغه ذات سخر لنا کتابی کړی دی زمون ها ذات د سيزونه وګوره ها ذات ټول ته اشاره ده الله تبارک وتعالی دا د خپل حکم مطابق زمون ته دي کړی په تابع د حکم د الله تعالی دي زمون په دې کې لګولي و ما كنا نوم له د دې سيزونو د پارا مخرين په قابو کې راو سن کی مونږ دا په قابو کې نشو راوستي زمون دوم راو وسر زور نو والله تعالی دا سيزونه زمون قابو کې راو سو او بیا به سوې لکه څنګه چې دا سفر دی جي کې نه استه زکم ده تعالی رب ثواب ده تعالی رب مردان ده تعالی دغه اسلام دا سفر شروع دی ته به کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېدی الله وی دا سوچ کوه دا اوس چې کوم سفر دی ته زه خپل مقام ته پیښور ته ورسېدم هغه ستا منزلې مخصوص دی هغه ستا ټکانه ده نو دا ستا سفر هم روان دی ته به هم په خپل منزلې مخصوص ته راځې چې کوم ځای کې بس العربه شي هغه ځای به خبره ختمې هغه چې هر ځای ده ځکه حدیث تاسو خپله معلوم دی چې الله تبارک وتعالی کله به حمل د مور خېټې ته راځي څلور خبرې هغه ساتې کړي چې عمر یې څومره دی تاسو معلومه خبره ده اور دارنګ رزق د څومره دی یو مال غټل دی یو رزق دی کې فرق دی رزق په خپل بورا خوري دا نه دی چې دا ما کم غټلی دی دا به خورم غټلی ځانه مسله ده چې کمی دنه مقرر کړی هغه به خوري او دریم نمبر دا سړی سعید دی او که شقیر نه یک وخت لري او بد وخت لري او څلورم الکه خبره کم وای دی خبره کم وای دی دا ټول لیکلی نو الله تعالی وی لکه څنګه چې دې سفر کې تروانی دغه سار زندګۍ او سفر شروع دی دې باندې سوچوکا دا به هم چرته یو ځای خپل مقصود ترسي پته نه لګي سیوا چې هغه به کم ځای وي نه سیوا دا پته نشته دا دا اللہ تعالیٰ پا علم کی دے جدہ دا سفر کم زائے ختمی گی سو غریبانان کم زائے بھی سو غریبانان کم زائے بھی کم زائے نہ کم زائے تا حضرت سلیمان علیہ السلام سر یو سندہ سے غلانو حضرت اسرائیل علیہ السلام را حضرت ایدا سے بد بدو قتل زان اتنا پٹ کر اگر سلیمان علیہ السلام پیدا کو تو ایدا اسرائیل علیہ السلام ویر دخمات دیر بدو قتل ہوا تاڑا روکا چمائن دستان دو سیزو کو یاری گا دنا کو یاری گا سیبا بس ہوا تا خلق مشہ اندستان کی جب پکی خودا کتا اسرائیل السلام را سیز سائے جنو آگا بیا اسرائیل السلام را ہے سلیمان علیہ السلام اردول ایدا حضرت دولی بد بدو قتل ویدا اگر سنے وی اللہ تعالی حکم کرے کہ دنا بھان تا ساتھ دیں گو دل تا مزہ ہے آگا چدا سڑے دے کنگا روز دغه دې د زندګی ختمې دن کې حکم ما ته انته الله او سبب جوړ کړی هغه دې ته سبب جوړ شي بلې کویږي نو دا مونږ ته پته نه لګي نو الله دا وایو انا الی ربنا او یقینا مونږ رب خپل تعلم قلب خامخا واپس کیدون دی که څو خپای کو خوشاله سترګې به خان دی او جاری په الله نه بوي نو مطلب دا چې خپل سفر زندګی باندې مې وسړې شو انه کله کله څنګه مونږ ته دې عام سفرونه کې د بهترین سفر لاندې تنظیم کو دلته هم ځان له بهترین اعمال په کار دي کنه وجعلوا الله تعالى شکایت کوي دي خلقنا وجعلوا له ذي ضروري دي الله دا پارا من عباده دي بندگانو دا الله نه دا ملائکو نه چکم ملائکي هغه صرف پاک مخلوق دي جزءا اولاد دا الله دا پار ګورې دا الله اولاد دي دا ملائکي دا الله تعالى لونه دي خدای څوک دا نبي اوي پیرانو کې جواب کړي دا څه دي ونی بچي نو مطلب دا دي چې الله تعالی وي دا دومره نظر کړ دي شرما دي شرما بیا دي کنه کنه الله تعالی وي ګورو ته زما په ملکی اور زما عبادت نہ بل جاتا ہے حدیث شریف کرا دی کنا نو اللہ تعالی وے دی بیا زمانہ پارا فجر دی زما دا مخلوقات نو زما پارا اجزا اور اولاد گر دی وجعلوا للہ رسول دی کا کرانو لہو دا اللہ دا پارا من عباده دا مخلوق دا اللہ نے مکمل ہے کی جو زان اولاد ان الانسان بے شک انسان لکفور خام خا نا شکر مبین کارن شکر دی جی زمرا دی قدر کی اللہ تعالی قدر کڑی دی اور تسے چل گئے امیت قدم مما یخلقو آیا نسلی دی اللہ تعالی مما یخلقو دا حق مخلوقاتو نیچے اللہ پیدا کری دی بنا دن لنا تا صدا خبر کوئے چید اللہ دبارک و تعالی دا پارا دا ملائکی لنا دی لیک شرمی گئے نا دخفل زان دا پارا تاسو ثابت ہوئے اور ما دا پارا ثابت ہوئے دخو ہم لگا موقر سوچ تاسو کے بے بنیا دا خبر خوا اسم دا خود بیا ہم تاسو سرونا دی او کان گر کوئی چلے دی چید ما دا ثابت ہوئے واز پاکم غرق کری ہے تاسو اللہ تعالی بل بنیم پتا منو و ایزا بشرا حدوم او کرتی دیر ور پیشی او تن ستاسو تا بیما آقا جن سرات ورابر الرحمن یعنی دا سبار کو تعالی دا پارا پس فت کی دا اللہ دا پارے پس فت کی بیانے جدا دا اللہ تعالی اولاد دے یعنی کدلور دیر تالا ترکلی شی نمخ کن عادت دا کافرانو داو زول وجہو او بگر زیر مخد دا غتری مصبت دا تک تور دا خفزان لا مخد تک تور شا او بیا بور سر فکرو چی آیا اوز دا لور چی ما کروشوا دا زم رقم په مر هوټو نه کینم ځوان دی ښه کم او یا لویږي د خیر دې خلک ما پورې خان یا کم اصل بچیو و تم کړی یاد ساته ډیر کسان د دې زنانو په راتلو باندې خفوي ګوره ورته وایي ځاو وانه کا شکر با ته هغه عادت ځانو با ورون تاسو په دې مسلې باندې شي و هو کظیم اور دا د دې سې مخموم او د غم نه ډکوي بالکل غم جنو چې ما کړه داسې وایي الله تعالی وایي او من آیا هغه څوک نه شو چې هغه لویږي په حلیتې په کالو کې زین زنانه دي داغی زندگی تا سو گو رہے دے پلا بزے بدے کالو پا فکر کی اور دے پلا بدے کپلو پا فکر کی دے پلا بدے پیزار پا فکر کی دے پلا بدے داغی زندگی ام دادا سے بدا کا کپلی دیو داغی کالی دیو داغی دا دیو داغی داری کا سوچو کہ کنا اللہ تعالیٰ کی سویری دی زنانوں کے دول ام داغی شتا پی جنے پا دی منگو تا خوی پروانا کر لیکن زنانا خبر بشے ہو رہے گا تا سو بم خبر کی خواہ نو مطلب داری کی دیو اللہ تعالیٰ آغا مخلوق کیا غی پشرنگ کالو کی دیوئی دی بس کالو سره ټول نور د دنیا د ایس نام نه خبر او چې کالی وی او داوی او داوی و هوا فی القسام اور حالدارې چې دای په جګړه کې غیر مبین صفا خبره نشي کوله غیر مبین په وخت مقدمی کې صفا خبره نشي کوله زنانه که هر څومره نشي نه جی صفا کله کله داسې خبرو کې چې خبره فزان راځته وي وای بلتا په خپل ځان نه راځته وي په هغه دلیل کې راګیږي نه الله تعالی حدغه مخلوق تاسو ما لپاره ولادت ثابتې د سوچ په کار دی وجعل الملائكه تغرزي دي ملائكه الذين غملائكه هم عباد الرحمن جغا بندگان د الله تعالی دي انا کا زنان دي زنان دي مخ کتاب سما ویلو زمون دا عقیده ده چې ملائکه موصوف نه په ذکورت کې نه پونو یعنی نه ناری نه دي نه زنان دي موږ دا وایو په ملائکه ناری نه دي که زنان دي واړه دي دا زمون دا عقیده مسله ده نو دوی ورته چې دا لونه دي دا زنان دي دا الله تعالی ویرا شکنه تا زیر چې دا ما پیدا کولیا تا تر په دې دلیل سره اشهدوا خلقهم آیا دی حاضر هغه پیدائش دی ملائکوتا نو دی پخپل لیدلی دی کدا زنانه دی فتكتب شهادتهم زرد چوبلی کلی شی شهادت او خبر ده دا بولی کلی شی چې دا دی کم درو په الله وای ويسالون زينب تقوس کلی شی د قیامت پرز ده خبرو د دې خبر تقوس پکنه خامخا کلی شی ښه وقالوا دای په بل خبره کوله پاغي باندې الله تعالی ور تنقید کوي دای په دا ګورا زمون په دې شرط باندې خدای راضی دی کو خدای راضی نه وي نو موږ دې ته نکري زم ما په دې کار خدای خوشاله دی کو خوشاله نه وي نو مال به دې کی طرح کینه را ګورا دا بوز بادیان ته دا خبره بیا کوي الک ته امتحان کرا غلی الله تبارک و ان الله لا يرضى عباده الكفر الله چر ته د خپل بندگانو لپاره په کفر راضی نه دی رضا فهم لا مسله دی دوی دا باندې چې الله ته رد کوي وقالوا واي بي لو شاء الرحمن کچرته کې غفله الله تعالی ما عبدناهم نو موږ بده عبادت نو کړې فعبادتنا اياهم بمشيئته نو عبادت زمون دې خدایانو پر ازاد الله دې کور ته دروغ دی وي ما نه هم بذلك نشته دې په دې خبره باندې دوی نه پاره من علم من علم چې الله بده راضي دی او کنه انهم لا يخرجون نجي دي مگر خامخات دک ويون دي دک خبره پی جنه ویله که بس په دک باندې اور خوشې ري معنا به سوچا به سمجھا به دې خبره کول ام آتینا ام آیا ور کړی دمون گئی کتابن کتاب من قبل مکه ده دینا فهم به مستمسکون دای باغی باندې دلیل نسون کې منګولې لګون آیا دې سره کتاب شتا چې کنه دې دا خبره کوي نو باغی باندې دلیل ځان نه پېښ کې نشتا بل قالوا بل جوای ان وجدنا ابانا منګ مونږ دی مشران بل علا امتين فیو طریقه باندې فیو مذهب باندې فیو دین باندې و ان اور بشک من علی آثارهم باغنف قدم د دې مهددون اقتدا کوونکی هدایت په معنا د اقتدا سره دی اغه چې څنګه روانو نو بس مونږ هم دغه ته روانو دا د دې خبره یوازې نه ده الله تعالی وایي د دې نه مخکې خلکو داسې خبرې کړې دي ته په دې خفه کېږه مته تسلیم دي ته وایي وکذالک دارنګ مار فلان من قبل کان دې ګړي مونږ مکه ستانه په قرې دنیا او کلیتا من نذیر يرون کې الا قال مترفوها مگر وی بخټان د دې کلی چې کوم مالداران بخټان چودريانو ملکانانو هغه وایي ان وجدنا ابانا مونږ مونږ مشران فلانا امتين په یو نذریا و انا علی اثارهم مقتدون او مونږ دا هغه دغه نه قدم په سیک دی دا کوم چې ګوره ته مقتدون لاږي او تاسو نه مقتدون په معنا د مقتدون قال دا قال ما دې په معنا د امر فل کل یعنی هو پیغمبر دوی دا آیا تاسو پیدا کوي د خپل پلاران ولو دې حکم اگر چې راولم د تاسو د اهدام ما وجدتم زیاد زیاد څه زیاد حق مما د هغه دین نه وجدتم علیه چې مونږ دې تاسو بای باندې ابا کوم شران بل زیاد حق ادا په معنا زیاد ہدایت والا زیاد حق هغه بالکل خ حق وي هغه تاسو سرهالم بیان تاسو ور یاد ساته دا هدا په معنا د نس فیل سره دي او څنګه چې تاسو شرک په ہدایت اسلام دې زیاد نه کله کله اسنه تفصیل په معنا د نس فیل سره عمره ها جی نو قالو نو وای دی ان د ما اور سنتم به بشک من فاغ دین کی تاسو را لګین شی فاغ کافر هون انکار کوم گیو فانتقمنا منهم الله تعالی ما بدل واغ سجدینا فانظر غورا کای فتانا کبت المکذبین څنګه انجام درو وین کو الله می نه کوي ای په معنا د دې کلمات او کتاب المبین ختم په قران مجید باندې چې بیان اون کې د حلال او د حرام دی ان جعلنا را لګین د دا قران قرانن عربیه لغت عربی کی لعلکم تاکلون دیر پارا چتا کو کوئی شای پدی اول مخاطب آگئی عربو و انہور بیشک دا قرآن و مجید فی امیل کتابی پلوش محفوظ کی دیلا دینا منصرا لعلیون خامخا شرافت والا حکیم حکمتن والا دے افنظرب انکم ذکرہ آیا والا مستاسن قرآن صف حالو لسرا انکم تند دی وجن شیعتاس قوم مصرفین قوم مشرکان و کم ارسلنا دیر لگلی من نبیین پیغمبران فی الاولین لنبنو امتنو تا وما ياتيهم نبرا تدي امتن من نبي او پیغمبر الا كانوا به مگر دې راغه تر يا صحابيون وشته كون دي تو دي كون دي فاهلكنا هلاكلو من اشد منهم طاقت ور دي نه بسن يعني بغاري کې سخت دي نه بغاري طاقت کې وتش په معنا د قوت سره وما ذا مثل الاولين دي شي دي نمونې دلم بنو رمانو خلق د عذابونو نمونې دي شي دي ولئن سالتهم او کته تاسو کې دي نه من خلق السماوات چا پیدا کړی اسمانونو ولا ارض مکا لا يقولون قامخا ويدي خلقهن پیدا کړی اسمان او زمکه العزيز ضرور ذات العليم جعلم وانا به الذي جعل الله غزات جعل لكم الارض جرذون الاستاذ بارس مکه مهدن بسرا وجعل لكم پیدا کړی استاذ بارا فيها پدیس مکه کې سبل الله ري لعلكم تهتدون دي بارا کې تاسو رسیدون کی شي مقاصد رغبلتا والذي جعل الله غزات نزل من السماء جوريد اسمان ما له بقدر في يوم مقدار فرش سمرا حاجت دخل کوي فانشرنا به بیا الله وی تازه کومون پدی اوغو سره بل دته مه دا هغه علاقه اونتی اغزمه کې اوچی کذالک تخرجون دارنګ تاسو به سلی شی د قبرونو نه والذي ذا الله غذاب خلق الازواج چه پیدا کړی دي دا اقسام كلها ټول وجعل لكم او غرذولي دي ساز پارا من الفلك ده بيرو جاسونو لارو مودرو ولن عامل حيوانات نزند سر ما تركبون هغه چې تاسو سوري گئے باغی باندې یعنی پای کې سوري گئے لتاس سعودی لپاره چې تاسو برابر شئ علا ظهوری و شاگان ظهوری سمت اذکرو او بیا یاد که پزرکی نعمت ربکم نعمت رب ساسو جاگئی داتی زنساس باری کلی دی ازت باوئی سم علیه خکلش برابر شئی بار و تقولو وائی پجب باندی سبحان اللذی باکی لحق ذات لرا سخر لنا حضا چی تابی کلی دی دادنو و ما کننا نو منگا پخفل طاقت لہو دی سزنو مخدین قابو گرو سنگی و انا الى ربنا بشك من رب العالمين قلبون واپس کېږي دی او جعلوا لله غرذي دی له الله د پاره من عباده د مخلوقات د الله نه جوړن اولاد ان الانسان بشك انسان لکفور مبين ناشکر اخر دی ان اتخذ آیا نسلی دی الله مما ده مخلوقات نه يخلقو چې پیدا کړی دی الله بنا تل غنا واصفاكم او غرکړی تاسو بل بنين فزامن دا فیصله کړی رنا کار دا و اذا بشرهم او کله چې زیر ورپېشي او تند دی دا بما باغ جن ضرب الرحمن مثلا جس بیان ایدہ اللہ را پارا صفت ظل و جہو پر جن مقصد مصدن تو وہو قزیم ہو دے ڈک بید غم نصف غم جنگی او من آیا گرزی اللہ را پارا حقا مخلوق یونشو فی الحلیتی چید حقا پالدی شپس کی پشلنگ دے کالو کی وہو فی الخصام اور حال دار چیدی کو وقت مقدمی کی غیر مبین صفا خبرنی شکولے مقدماتو کی صفا خبرنی شکولے دا دے اللہ را پارا دے وجعل الملائکتا گرزولی دے ملائکی الذين آمنوا كي هم عباد الرحمن جاءوا بندگان دا اللہ تعالی دینا سزنانا اشهد خلقهم آیا دی حاضر پیدائش دی دا ستت بشادت هم در چوبری کنی شادت دی دا کم بیان کئی پدرو وی سلونا دینا بتبوس دیگی دا قیامت پرس وقالو اویب دی دو شار رحمن که خفل اللہ تعالی ما عبدنا هم منبد دی خدایان و بندگی نو کری خدا پا مشیت دا اللہ تعالی دی درو دی ما لهم بذالکا نشتر دی پارا بذالکا پر ازاد اللہ تعالی من علم صدرین انہم ندی دی اللہ یخوتون مگر درو غیونگی پا اللہ باندے ہم آبینا ہم آیا ورکڑ دی منگ دی دیو کتاب من قبل ہی مکر دی قرآن نا فہم دی مستمسکون شدی پاغیبا میں منگولی لگون جی دی بل قالو بل جوائی دی انہا وجدنا بانا منگون نیری مشران قل علا امتین پیو نظریہ و انہا و بیشک منگ علا سارہم فلس قدم داغی محتدون افتدا کونگی ہوا کذارک دارنگی مار صلی من قبل کا منگ دی نگلے مکستانا فی قرد انگو قرد من نظیر یرون کیا اللہ قال مطرفوها مگر ربا قشان ملدار آنو دی اللہ وجدنا بانا بیشک مندیر منگ مشران علا مشران قل علا امتین فیو نظریہ و انہا و بیشک منگ علا سارہم فنس قدم داغی مقدون افتدا کونگی قال اے پیغمبر دیتا یا مانا قل اے پیغمبر اولو جیتکم آیاتا سم بیاغت لارانو بسید ہے چراوڑی نیتا سب احدا مما بہترین دین دا حق دینون نا وجد تم علیہ جتا سم اندری پاغیبان دے آبا کم مشران قل نا جاک بدا سنے جوائے قالو ندی ورطوائی جواب دا ورکو انہا بیمار سلتن بھی بیشک من پادین جتا سرالی گری شفاقی کافرون کافرون فانتقمنا منهم بدلو آغاز اللہ تعالی ما مددینا فانظر گورا کئی فکانا سنگو عاقبت المقذبین انجام دروغ ویندو انجام دیا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سوگا سو